Book 2 14 14 الألوان spalvos الثلج أبيض sniegas yra baltas الشمس صفراء Saulė yra geltona. البرتقالة برتقالية. Apelsinas yra oranžinis. الكرز حمراء. Vyšnia yra raudona. السماء زرقاء. Dangus yra mėlynas. العشب أخضر. جولي إيرا جلا. التربة بنية. جامي إيرا رودا. السحابة رمادية. دابسس إيرا بلكس. إطارات العجلات سوداء. Padangos yra juodos. Ma launu thalj? Abyad. Kokios spalvos yra sniegas? Baltas. Ma launu šems? Asfar. Kokios spalvos yra saulė? Geltonos. Ma launu l-burtukala? Burtukali. Kokios spalvos yra apelsinas oranžinės? Ma launu l-karaz? Ahmar. Kokios spalvos yra vyšnia raudonos? Ma launu sama? Azraq. Kokios spalvos yra dangus mėlynos? Ma launu l-ušb? Akhdar. Kokios spalvos yra žolė žalios? Ma launu turba? Bunija. Kokios spalvos yra žemė rudos? Ma launu sahaba? Ramadi. Kokios spalvos yra debesis pilkos? Ma launu itarat al-ajalat? Aswad. Kokios spalvos yra padangos juodos?